gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem Polska kontra Kolumbia, a wcześniej Japonia kontra Senegal. Za chwilę nasz wysłannik powie, jak spotkanie naszych rywali na Mundialu może wpłynąć na sytuację biało-czerwonych. W Turcji rozpoczęły się przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne. W Warszawie po raz 10 odbędzie się piknik z tatą. Dziś nasi piłkarze mogą znów być w grze o wyjście z grupy na Mundialu lub praktycznie pożegnać się z szansami na awans. Wieczorem gramy mecz o wszystko z Kolumbią. Przed tym spotkaniem Japonia zmierzy się z Senegalem, a wynik tego meczu może w znacznym stopniu wpłynąć na przebieg gry Polski i Kolumbii. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. W tej chwili zarówno Japonia, jak i Senegal mają po 3 punkty. Wiadomo więc, że zwycięzca zapewni sobie grę w 1/8 finału. Najlepiej dla reprezentacji Polski by było, gdyby w tym meczu padł remis. Wtedy biało-czerwoni nie graliby z aż tak ostrym nożem na gardle. Mamy dużo szczęścia, że cała 23-osobowa grupa, razem ze sztabem szkoleniowym, wszyscy się śmiejemy. Nie ma żadnych niesnasek, jesteśmy jak rodzina i to nas czyni silniejszymi niż kiedykolwiek. Mówił kat naszej reprezentacji Mbaye Niang. Senegal będzie faworytem tego spotkania. Pierwszy gwizdek o 17, natomiast o 20 Polska zmierzy się z Kolumbią. Zostajemy jeszcze za granicą. Mieszkańcy Turcji biorą udział w przedterminowych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Głosowanie może zdecydować o przyszłym ustroju Turcji. Jeśli wybory wygra prezydent Recep Erdoğan oraz jego partia, to w kraju zostanie wprowadzony system prezydencki. O szczegółach ze Stambułu Wojciech Cygielski. O fotel prezydenta Turcji ubiega się 6 kandydatów. Faworytem jest dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Sondaże dają mu jednak około 45-48% głosów, dlatego nie jest wykluczone, że do rozstrzygnięcia wyborów potrzebna będzie druga tura za 2 tygodnie. Najgroźniejszym rywalem prezydenta jest kandydat republikańskiej partii CHP Muharrem İnce. Według części ekspertów nie jest wykluczone, że w drugiej turze może on wygrać z Recepem Tayyipem Erdoğanem. W wyborach startuje też m.in. kurdyjski polityk Selahattin Demirtas, który siedzi w więzieniu, a kampanię wyborczą prowadzi zza krat. Turcja głosuje dzisiaj także w wyborach parlamentarnych. Zwycięstwo rządzącej partii prezydenta Erdoğana nie jest przesądzone. Wiele może zależeć od tego, czy kurdyjskie ugrupowanie HDP przekroczy 10-procentowy próg i wejdzie do parlamentu. Jeśli tak się stanie, partia rządząca może nie wygrać wyborów. W sumie do wyborów startuje 8 partii lub koalicji. Do obsadzenia jest 600 miejsc w parlamencie. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przez cały dzień w Turcji obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa. W samym tylko Stambule w pracy będzie prawie 40 tysięcy policjantów, którzy mają do dyspozycji także łodzie, śmigłowce i drony. Teraz krótko o wyborach w naszym kraju. Jarosław Wałęsa został kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska. Jarosław Wałęsa w przeszłości był posłem PO, a od 2009 roku jest eurodeputowanym. Z wykształcenia jest politologiem. Obecnym prezydentem Gdańska jest Paweł Adamowicz, który także wystartuje w jesiennych wyborach jako kandydat bezpartyjny. Zjednoczona Prawica z kolei ogłosiła, że jej kandydatem w wyborach będzie Kacper Płażyński. Teraz w tym serwisie Dolny Śląsk. Od tego weekendu w Bolesławcu miejskie autobusy wożą za darmo. Do tej pory MZK zarabiał na opłatach za przewozy nieco ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Teraz podobne pieniądze otrzymamy z budżetu miasta, wyjaśnia szef MZK Andrzej Jagiera i dodaje, że będą też oszczędności. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji to nie są tylko dodatkowe pieniądze, bo proszę zauważyć, że znikają koszty kas fiskalnych, koszty kasowników, koszty kontrolerskie, czyli windykacja, produkcja biletów, także koszty, które do tej pory ponosiliśmy, no przestaną istnieć. Z ostatnich analiz ekspertów od komunikacji wynika, że obecnie na ulicach Lubina, gdzie jest darmowa komunikacja, w godzinach szczytu liczba aut jest to 20-30% mniejsza niż kilka lat temu, gdy obowiązywały bilety. I na koniec jeszcze propozycja dla mieszkańców Warszawy i okolic w Lesie Bieleńskim z okazji Dnia Ojca. Po raz 10 odbędzie się dziś piknik z tatą, przejażdżka elektrycznym samochodem, warsztaty majsterkowania w drewnie czy nauka bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. To tylko niektóre atrakcje. Nie zabraknie również zabaw dla dzieci, mówi Karol Regulski z Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce. Czekają animacje, ruchowe gry i zabawy prowadzone przez zespół animatorów. Będą dmuchane zabawki, rodeo, zjeżdżalnia. Po Devitis będzie kursowała bryczka, którą będzie można przejechać się całą rodziną. A początek imprezy za 2 godziny. To był serwis Trójki. Teraz w całym kraju pochmurno, od 10 stopni w Jeleniej Górze do 15 w Koszalinie. Przelotnie padać może w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu i Krakowie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, głównie na wschodzie oraz w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy. Dwie rady gratis dla ciebie mamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 65 talii Sony 4K Ultra HD, za który zapłacisz 4199 zł 16 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi moleki Nosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Napój Caprio 2 litry 2,89. Proszek lub płyn do prania Wizir 25,99. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland na dobry tydzień. Oglądaj Mundial jak tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Mariany, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatnia niedziela czerwca, dla wielu już wakacje. Świat z lotu Drozda. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Spotkanie, które przed nami podzielone, będzie na dwie wyraźne części. Pierwsza, podziemna. Będzie o jaskiniach. Dlaczego tak trudno poddać się ich powabowi? A przynajmniej trudno jest mnie. Może zmienię dzisiaj nastawienie, zobaczymy. Druga część programu będzie już naziemna. Dzisiaj w Turcji wybory i na ten kraj skierujemy swoją uwagę. To za sprawą książki Witolda Szabłowskiego. Politykę postaramy się zostawić z boku. Można pisać, można pytać, można komentować i brać udział mailowo i za pośrednictwem profilu audycji na Facebooku. Przed nami wspólna godzina. Adesso che non c'è più, non fanno che parlare bene di Babalù. Babalù sta sul cruscotto, Babalù sta sopra il piatto. Babalù sta in tribunale, appeso al collo del piede piatto. Babalù sta nel mio cuore, anche il mio cervello è pieno zeppo. Babalù, quando vengono a ammazzare tutti gli abitanti della città. Babalù sta nel dolore, Babalù sta sopra il letto, Babalù sta al distretto. distributore. Babalù ha preso un ecco. Babalù non torna più. In un fascio di luce sta arrivando al paradiso. El Babalù lo volevano ammazzar tutti gli abitanti della città. Sulle antenne Babalù sta tatuato sopra il braccio di Babalù. Una tribù degli Zulu si sta radunando per mangiare Babalù. Lo volevano ammazzare gli abitanti della città, però adesso che non c'è più non fanno che parlare bene di Babalù. Babalù, sangue divino, Babalù è stato forte, Babalù è andato oltre il giorno della propria morte. Babalù non torna più e forse se ritorna ci porterà lassù. Babalù, Babalù, Babalù, dimmi che non lo ritorno più. Babalù, Babalù, Babalù, Babalù pensaci tu. Fa male alla testa, ma i bambini sono in festa. In città sono tutti pazzi ormai, sono tutti pazzi di Babalù. Państwo i moim gościem jest teraz Kasia Biernacka, grotołaz, fotograf, filmowiec, od lat związana z Festiwalem Górskim w Lądku Zdroju, gdzie jesteś dyrektorem konkursu filmowego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Gorączkowe przygotowanie przed festiwalem, udało się ciebie jakoś wyciągnąć w ostatnim momencie. Tak, no do festiwalu jeszcze kilka miesięcy, ale gorączkowe przygotowania trwają już od pół roku. Festiwal w drugiej połowie września, pewnie jeszcze zdążymy dzisiaj o nim powiedzieć, ale ja nie w tej sprawie cię dzisiaj zaprosiłem do studia, ponieważ impulsem do naszego spotkania było to, że któregoś pięknego dnia uświadomiłem sobie, że mam problem z jaskiniami. I za każdym razem, kiedy jestem na jakichś pokazach, czy to fotograficznych, czy filmowych, chociażby w tym roku na Kolosach, bo tam regularnie takie pokazy, czy część jaskiniowa się odbywa, staram się te pokazy obejrzeć w największej liczbie, ile się tylko da, czasami wbrew sobie, po to, żeby się spróbować zachwycić, żeby spróbować trochę tego bakcyla złapać, żeby docenić to, co jest pod ziemią. Tak na siłę to robię i ciągle próbuję i no wciąż nie zachwycę. W związku z tym, że spędziłaś wiele czasu w jaskiniach, chociażby w trakcie eksploracji jaskini J2 w Meksyku, ale nie tylko, więc zakładam, tak mi się wydaje, że jaskinie dla ciebie są jednak atrakcyjne, więc spróbuj mi trochę tę atrakcyjność przybliżyć. Co w tym jest, że jest warto do jaskiń wchodzić i wychodzić z uśmiechem, nie tylko z błotem na butach? Widzisz, może źle zacząłeś, bo mnie jaskinie wzięły trochę... Mnie jaskinie wzięły z zaskoczenia, bo ja nie próbowałam się do nich przekonać. Ale wpadłaś do jaskini? Nie. Nie. To było tak, że poznałam chłopaka, Marcina, który był grotołazem już od wielu lat i on mnie zabrał do jaskini. Bez przygotowania jakiegoś specjalnego mentalnego, bo fizycznie czy sprzętowo i technicznie byłam przygotowana. przygotowana. Nie zastanawiałam się, czy to jest fajne, czy nie. Po prostu poszłam. Spodobało mi się od razu. Jest tam zupełnie inaczej niż na powierzchni, bo grotołazi dzielą świat na powierzchnię i podziemię. Jest to przestrzeń, którą znają tylko wtajemniczeni. W pewnym sensie jest to taka elitarna trochę grupa, aczkolwiek no nie mówimy tu o wykształceniu czy o jakiejś klasie społecznej, ale to są właśnie ci, którzy te jaskinie mogą i umieją poznawać. Nie ma tam tłumów, trudno się tam poruszać. Jest to taki teren, powiedzmy takie góry przeniesione pod ziemię. Trzeba się wspinać, trzeba się czołgać, trzeba się przeciskać. I to mogłoby się wydawać, że jest jakąś przeszkodą, ale ta przeszkoda, te trudności właśnie spodobały mi się, bo zaczęłam pracować swoim ciałem bardziej niż normalnie. Tak, ja się wcześniej wspinałam, jeździłam na nartach, nurkowałam, latałam na glajtach, bardzo dużo uprawiałam sportów. Natomiast żaden z nich nie dał mi tego, co mi daje właśnie jaskinie, że tam pracuje właściwie każdy mięsień. Po wyjściu z jaskini boli nas dosłownie wszystko, poza może powiekami. Ale to zyskuje się większą świadomość ciała dzięki jaskiniom, ponieważ każdy element ciała gdzieś się musi przetrzeć o ten głaz, musi się przecisnąć, musi się zmniejszyć, czasami zwiększyć. Tak, no świadomość ciała to jest może dobre określenie. Taką, wiesz, sprawność uzyskujemy, bo robimy to, czego na co dzień nie doświadczamy już właściwie. Nagle człowiek sobie uświadamia, że ma odstające uszy, bo mu się nie mieszczą w zacisku. Na przykład. Wiesz, my chodzimy, stoimy, siedzimy, leżymy, właściwie w bardzo mało pozycji wykorzystujemy, a tutaj czasem trzeba być do góry nogami, wiesz, wyciągnąć rękę, gdzieś tam się wcisnąć. Także to jest bardzo fajne, taka fizyczność właśnie i to zmęczenie to jest dla mnie dodatkowy plus. Okazało się, że bardzo lubię się męczyć. Oczywiście trzeba być do tego też przygotowanym. To nie jest tak, że się wstanie od biurka, pójdzie się do jaskini i zadziała jakaś magia i nagle to będziemy mogli zrobić wszystko, tak? Oczywiście trzeba być sprawnym, trzeba na co dzień no, biegać, jeździć na rowerze, pływać, bo trudno tego typu wysiłek gdzieś znaleźć. Na co dzień nie mieszkam w dużym mieście, także nie czołgam się po uliczkach w parku, ale po prostu bardzo dużo się ruszam i tak zawsze przez pierwsze 2 tygodnie, jak pojadę na wyprawę, to dostaję bardzo mocno w kość. To jest taki wysiłek, którego tutaj nie znajdę, ale potem to ciało jest coraz sprawniejsze i to jest wielka frajda, że okazuje się, że nie, mogę tam przez 15 godzin iść przez te jaskinie i nie jestem zmęczona. I mogę dorównać, mimo że jestem drobna i niezbyt silna, tak, ale mogę zrobić to, co mogą zrobić dużo więksi ode mnie chłopcy. Także to jest też wielka frajda. Myślę, że my na co dzień bardzo, bardzo się oszczędzamy, ja również. A tutaj naprawdę można się dobrze zmęczyć. To jest oczywiście jeden aspekt. Jest tych plusów jaskiń bardzo dużo, ale to było to, co tak odkryłam na początku. Pierwsza moja jaskinia była w Tatrach i dosyć wysoko położona, także fajne było też to, że weszliśmy gdzieś tam wysoko na Czerwone Wierchy, weszliśmy do jaskini i to tam dopiero zaczęła się, w tym otworze jaskini dopiero zaczęła się nasza wyprawa, nasza przygoda tak naprawdę, a dla większości ludzi ten szczyt Czerwonych Wierchów to już był właściwie połowa wycieczki, ta trudniejsza połowa. Trzeba już tylko zejść z powrotem do szosy, a dla nas to był dopiero początek, dopiero zaczynała się jaskinia, trzeba wejść do niej, trzeba z niej wyjść, także to było fajne, że tutaj jest coś też nowego. Jest to też taki świat, który się wydaje bardzo nieatrakcyjny, powiedzmy krajobrazowo. I tutaj pozwolę sobie wejść ci słowo, bo od strony fotograficznej i filmowej, właśnie jak oglądam różne zdjęcia czy filmy z jaskiń, z eksploracji, to jeżeli to są jakieś duże sale, jakiś snop światła gdzieś tam dotyka jakiejś odległej ściany i to pięknie to wygląda, ale zwykle jaskinie chyba tak jednak nie wyglądają. Raczej jest ciasno, raczej jest brudno, raczej jest mokro, raczej jest niewygodnie. Mało światła, żeby fajnie oświetlić daną scenę. Trudno jest zrobić dobre zdjęcie czy dobry film w takich trudnych warunkach. W związku z tym to, co potem przyjeżdża na festiwale podróżnicze czy na jakieś miejsca, gdzie można oglądać właśnie materiały z eksploracji, to jest trudne do pokazania w sposób ciekawy, po prostu. Może tu jest też problem. Mało jest filmów o eksploracji jaskiń. Ja znam dosłownie kilka przykładów. Znam jeden bardzo dobry film o eksploracji w Nowej Zelandii, naprawdę świetny. Kilka lat temu mieliśmy go na festiwalu w Lądku. Tytuł? Cave Connection, o próbie połączenia dwóch jaskiń. Bardzo dobrze zrobiony film. A jest to niezwykle trudne, zrobić film właśnie o eksploracji, czy zrobić zdjęcia z eksploracji. Ja próbuję to robić. Na czym polega trudność? Przeszkodą nie są tak naprawdę jakieś duże przestrzenie. Przeszkodą jest to, że dzieje się jakaś akcja i jednocześnie ja jestem członkiem tej akcji, czy biorę udział w eksploracji, a jednocześnie poza normalnymi zadaniami typu noszenie worów czy robienie pomiarów, jeszcze do tego chciałabym robić zdjęcia. Wiadomo, że w jaskiniach jest ciemno, mamy oczywiście światła i te światła są coraz lepsze, tak? Przez te 18 lat, kiedy się tym zajmuję, to światła naszych czołówek wzmocniły swoją siłę wiele razy. Trudność polega na tym, że trzeba by jakiś taki plan filmowy czy zdjęciowy ustawić wcześniej, zanim ludzie tam przyjdą, oświetlić go. To jest niewykonalne. Potem oni przychodzą, my robimy to, co mamy zrobić, tak zdjęcia czy jakieś ujęcie filmowe i idziemy dalej. Ale tego się nie da, bo to się wszystko dzieje tak naprawdę jednocześnie. Także jeżeli próbuję robić zdjęcia jakieś zupełnie przy świetle zastanym, czyli bez, bo ja używam normalnie lamp błyskowych. Żeby te lampy też błyskowe, trzeba gdzieś tam ze sobą tam pod tę ziemię przytachać. Trzeba je przytachać, ale trzeba je przede wszystkim ustawić. Mhm. Tak, ja nie mam żadnych asystentów na ogół, pomocników, także muszę to wszystko zrobić sama. Asystenci grotołaza, to fajnie by brzmiało. Teoretycznie mogłabym je ustawić, zanim inni przyjdą, ale jest to bardzo trudne, bo też ci grotołazi się ruszają bez przerwy. Złośliwie, tak? Cały czas chodzą. Przemieszczają się, odwracają, także trudno jest ustawić jakiś właśnie plan filmowy czy zdjęciowy, aczkolwiek ja brałam też udział przy produkcji, tu mnie zapowiedziałeś jako filmowca, ja miałam taki jeden epizod filmowy, a dokładnie operatorski. W 2013 roku robiliśmy film dla Discovery Channel o eksploracji jaskini J2. Ja tam byłam jednym z kilku operatorów pod ziemią. To była ciekawa bardzo historia. To trwało 3 miesiące, cała wyprawa i też produkcja filmu. Na miejscu mieliśmy producentów, reżysera. Potem był profesjonalny do tego montaż. Bardzo ciekawe doświadczenie. Tam operowaliśmy oczywiście światłami wideo, także to jest troszeczkę łatwiejsze niż przy lampach błyskowych, ale generalnie z tego filmu całkiem byliśmy zadowoleni. Ale nie ma wielu przykładów, także nie bardzo jest się z czego uczyć. Te dwa filmy mogę polecić. Nad zdjęciami cały czas pracuję. Ale nagrody są, także chyba efekty też są. Wiesz co, dla mnie nagrodą, największą frajdę mam, jak członkowie wyprawy oglądają te zdjęcia, dzielą się nimi. Także to jest największa radość i to tak naprawdę jest takim moim, wiesz, motorem działania tutaj, moją główną motywacją, żeby te wspólne momenty utrwalić. No i oczywiście mam taką pokusę podjęcia tego wyzwania tak trudnego, którym jest zrobienie zdjęcia gdzieś tam, gdzie jest trudno. To tak jak z tym męczeniem się. Lubi się męczyć. Lubi podejmować wyzwania. Z Kasią Biernacką jesteśmy pod ziemią w jaskiniach. I gave my love for a toy, but she left it at her feet. She is always doing that, doing that. She is always doing that. My God, I said I cannot share. And you can leave it lying there. You are always doing that. Doing that, you are always doing that. And so I wonder, will those scattered pips take root behind your cracking lips? They are always doing that, doing that. They are always doing that. Will corky roots cement and well to grow within our shackled cells? They are always doing that, doing that. Thank you. I gave my lover fruit to eat, but she left it at her feet. She is always doing that, doing that. She is always doing that. Kasia Biernacka jest z nami, grotołas, fotograf, również filmowiec i związana osoba blisko z festiwalem górskim w Lądku Zdroju, który pod koniec września tego roku kolejną odsłonę będzie miał. Jak wspominasz eksplorację jaskini J2? W ogóle co to za jaskinia i dlaczego ta eksploracja była tak wyjątkowa? Ona może nie była wyjątkowa w skali świata, ale dla mnie na pewno. Ja byłam przy tym, jak ta jaskinia została odkryta w 2004 roku. Jesteśmy w Meksyku. W stanie Oaxaca, w górach Sierra Juarez. Jesteśmy w pobliżu dużego systemu jaskiniowego, systema Cieve, który ma prawie 1,5 kilometra głębokości. Cieve jest w tej chwili 13. najgłębszą jaskinią świata. Jest drugą co do głębokości jaskinią na półkuli zachodniej. I w tym 2004 roku próbowaliśmy znaleźć jakąś jaskinię blisko Cieve, próbując dostać się jakby inną drogą do tego samego systemu, do wnętrza tego masywu. Znaleźliśmy J2 i przez kolejne lata 2005, 2006, 2009, 2010 i 2013 odbywały się tam kolejne wyprawy. Cały czas próbowaliśmy tą jaskinię pogłębić. Finalnie w 2013 osiągnęła głębokość 1229 metrów, także całkiem duża jaskinia nam wyszła. Długość około 11 kilometrów. Od otworu do dna szło się mniej więcej 3 dni. Tam jeszcze na dnie były syfony, w których nurkowali nasi nurkowie. Dodatkowa, tak, bardzo kilka duże obozów. Wyzwanie. 4 obozy, z tego jeden za syfonami, 3 dni drogi plus jeszcze kilkaset metrów wody i potem trzeba działać jeszcze za tą wodą. No ja nie jestem nurkiem, także ja doszłam tylko do tego pierwszego syfonu, ale rzeczywiście to było jak odkrywanie, nie wiem, innej planety. Jedna z na pewno z najtrudniejszych eksploracji jaskiniowych. Dlaczego ta jaskinia była dla mnie taka ważna? Ja tam znam każdy kamień. Do tej pory, jak zamknę oczy, to pamiętam niemalże każdy zakręt. Także to jest takie moje, często to powtarzam, że takie moje dziecko, bo znam je od urodzenia i byłam w niej wiele razy, kilka razy prowadziłam ekipy, filmowałam tam, robiłam wielokrotnie zdjęcia, także jestem tak emocjonalnie związana z nią. Bardzo piękna jaskinia, poza tym sporo wody, piękne korytarze, studnie z wodospadami. No a dla fotografa to jest woda, to jest w ogóle najważniejszy, najfajniejszy temat, bo taki żywy i wdzięczny bardzo. Także J2 już nie będzie pogłębiona chyba, prawda? Ze względu na to, jak jest zbudowana. Wiesz co? Tego się nie mówi w eksploracji jaskiniowej. Ale ja już nie powiedziałem. Ja to powiedziałem, nie. Nie. Teraz w 2017 roku, czyli rok temu, byliśmy w jaskini, do której też myśleliśmy, że już nie wrócimy. Mhm. Byliśmy w tej głównej jaskini systemu Cieve. Po 14 latach wróciliśmy do niej. Też nie zakładaliśmy tego, także być może do J2 też trafimy znowu. Trochę może rozwinie się sprzęt nurkowy, czy ktoś będzie miał jakiś pomysł, że a tam był taki korytarz, pamiętacie? Może tam jeszcze są jakieś szanse na pociągnięcie tego, na znalezienie jakiegoś przejścia dalej. Także no to się, nie to można się pamięta powiedzieć. Takie szczegóły, że słuchajcie, w 14 dnia po 15 chyba przyciskaliśmy się takim syfonem i tutaj po lewej stronie za tym załomem była taka szczelina i może tam. To się pamięta tak szczegółowo, naprawdę? Wiesz co, oczywiście, że się pamięta. Ale to jest takie charakterystyczne? Pamięta się, robimy też notatki, tak? My wszystko, co znajdujemy, wszystko, co odkrywamy, dokumentujemy, czyli mierzymy, sporządzamy rysunki, zdjęcia i wszystko to ląduje w bazie danych. Ta baza danych cały czas jest, tak, można do niej zajrzeć, można zajrzeć do oryginałów, notatek, także jeżeli nawet nasza pamięć zawodzi, to można do tego wrócić, ale no my pamiętamy, że nawet w tej J2, tylko nie za tymi syfonami, ale trochę bliżej, tam w okolicach kępu trzeciego, że tam jest taki korytarz, który jeszcze nie był sprawdzony do końca, także nawet był pomysł, żeby tam wrócić, no zobaczymy. Na razie są inne priorytety, ale ta J2, no ja bym pojechała bardzo chętnie. W Festiwal Górski w Lądku Zdroju we wrześniu. Będą goście, będą filmy i pośród tych gości, na których ja zwróciłem uwagę, będzie Corey Richards, amerykański himalaista z ciekawym życiorysem. Tak, na to nazwisko bardzo się cieszę. W Polsce chyba poza ludźmi gór, to chyba nie wszyscy znają to nazwisko. Będą mieli okazję poznać. Zapraszamy na festiwal do Lądka. Corey Richards jest sportowcem bardziej znanym rzeczywiście w środowiskach górskich. Natomiast taka szersza publiczność może kojarzyć to nazwisko z National Geographic. Bardzo dużo reportaży robi dla magazynu. Często występuje na różnych eventach organizowanych przez NG, także może stąd będą Corey'ego znać. Corey brał udział w filmie Cold, który był na naszych ekranach, aczkolwiek ten film nie był w szerokiej dystrybucji. To był taki krótki film w serii Real Rock, opowiadający o wyprawie zimowej na Gasher Bruma II. Tak, bo on się wspina zimowo. Tak, on się wspina zimowo i wtedy, z tego co pamiętam, stanęli na szczycie razem z Simone Moro i z Denisem Urubko. Tam były dramatyczne przeżycia i Corey kręcił materiał z tego, także nie będę opowiadać filmu, bo może będziecie mieli okazję go obejrzeć sami. No, taki film bardzo znaczący w historii górskich filmów. Zapraszam na Corey'ego. Lądek Zdrój. 20-23 września. A zapraszała Kasia Biernacka, dyrektor konkursu filmowego Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju, Grotowa, fotograf. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Un pousse-pousse à Marrakech, une call girl à Téhéran, des gondoles au Bangladesh, Toys R Us en Iran. Un ouragan à Venise, du pétrole à Athènes, un prêtre sur la banquise, un GI à Jérusalem. C'est le cocktail fatal. Britney Spears au Vatican, Jeff Koons à Versailles, Bono dans les îles Caïmans et le Louvre à Dubaï. Un pingouin à l'UNESCO, New York sous les dunes, le quartier rouge à Rio et même un coca sur la lune. C'est le cocktail fatal. Un black à la Maison Blanche, Hollande à l'Elysée, Ben Laden sur la Manche, Le Pen chez Dieudonné, Bétancourt en Colombie, Poutine au Groenland, la tante de Kadhafi et un imam à Disneyland. DSK en coupe du New York Times, ma demoiselle en burqa entre chez McDonald's, le Dolce Berlusconi dans les bras d'une escort girl, l'Al-Qaïda à Bercy, le Vatican qui fait son deuil. C'est le cocktail fatal, on est bon, pas banal. Dans l'espace, un César pour clavier, Mélenchon dans un palace, de KF pour la Guinée, un Big Mac pour la Garfelle, le Gautier fait du H&M, Total vend des éoliennes, ça tourne et ça nous va. Oh, Dzisiaj w Turcji przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan może dostać glejt na dalszą przemianę Turcji w swego rodzaju sułtanat. Turcy na to patrzą i mają przemyślenia, albo nie. O tym, co siedzi w ich głowach, pomoże nam zgadnąć Witold Szabłowski, dziennikarz, reportażysta, autor książki Merhaba. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka właśnie została wydana, ale zawiera w sobie sporo elementów znajomych z pańskiej poprzedniej książki. Mam na myśli Zabójcę z miasta Moreli. Zawiera reportaże z Zabójcy miasta Moreli, ale oprócz tego zawiera mój prywatny turecko-polski słownik, czyli taką część, w której opowiadam, jak chodzić po Turcji, żeby się nie potykać o te same miejsca, gdzie setki tysięcy innych turystów, co zjeść dobrego, a mało oczywistego, na co uważać, w które miejsce pojechać. I trochę tam jest takiej mojej historii prywatnej, która już trwa prawie, Matko Boska, 20 lat tureckiej, a trochę takich czysto praktycznych porad. Niedawno BBC rozpoczęło taką serię reportaży, w których pokazuje zawsze jakiś szczególny aspekt danego narodu w Europie. I tak na przykład na Łotwie podobno cenią sobie bardzo samotność i taką osobność. A w Polsce, nie wiem, czy pan wie, jak z perspektywy Brytyjczyków to wygląda, co nas charakteryzuje, co jest takim mottem naszym. Naszym mottem jest mianowicie jakoś to będzie. Trochę pozytywizmu, a trochę pesymizmu. Tak do przodu, mimo problemów. A gdyby pan miał BBC pomóc i znaleźć takie motto, takie hasło, które charakteryzuje Turków, które idzie z nimi przez dzień i jakoś wyznacza im rytm działania, to co by to było? To by było hasło, które ukuł Atatürk, który powiedział ne mutlu Turkum diene. To znaczy, pamiętam, jak to powiedział. Nie może pan pamiętać, ale na pewno pan słyszał gdzieś kiedyś. Co znaczy, że szczęśliwy jest ten, kto może o sobie powiedzieć, jestem Turkiem. I oni rzeczywiście są szczęśliwi, że są Turkami. Oni są z tego niesamowicie dumni. Tureckie flagi, biało-czerwone, nomen omen, tak samo jak nasze, tylko troszeczkę inaczej się te kolory układają, tak, bo tam się układają w półksiężyc i gwiazdę. Symbolika inna. Niemniej biało-czerwone tureckie flagi powiewają na wszystkich najważniejszych miejscach, na jakichś wysokich wzgórzach, w centrach miast. I oni wszyscy są ne mutlu Turkum diene, wszyscy odczuwają. Co swoją drogą w kraju, który jest dosyć zróżnicowany i etnicznie, i religijnie. Nawet bardzo zróżnicowany. Choćby, żeby wspomnieć tylko tą wielką, kilkunastomilionową mniejszość kurdyjską, to sprawienie, że ludzie się czują szczęśliwi, że są Turkami, chociaż wcale nie zawsze nimi są, jest dużym sukcesem. Jak to jest temat Atatürkiem, tym ojcem współczesnej Turcji? Czy to jest postać rzeczywiście autentycznie żywa, czy to jednak to zainteresowanie, czy wręcz nawet kult, który otacza tę postać, jest generowany czy napędzany przez media, przez system edukacji, przez to, że tak wypada, że Atatürk wielkim wodzem był i basta. Nie, wszyscy, którzy bronią Turcji przed Tayyipem Erdoğanem, którego pan wspomniał, tym człowiekiem, który dzisiaj prawdopodobnie wygra kolejne wybory, odwołują się do Atatürka i to jest bardzo żywe odwoływanie się. I ja sam widziałem, jest taka góra na wschodzie Turcji, nazywa się Ardahan. I ta góra o określonych porach dnia rzuca na inne góry cień, który przypomina profil Atatürka. I tam się zjeżdżają ci, mówi się... A widział pan rzeczywiście ten cień? Widziałem, rzeczywiście ten profil przypomina profil Atatürka. Zjeżdżają się kemaliści, czyli tacy bardzo twardogłowi zwolennicy Atatürka. Zjeżdżają się Kemal i Atatürk to ta sama postać. Tak, tak. Zjeżdżają się z całej Turcji i w momencie, kiedy ta góra rzuca cień, no to rzucają się w sobie w ramiona, płaczą, później organizują wielką fiestę z jedzeniem, z piciem, z tańcami, ale to mówisz o takich najbardziej twardogłowych zwolennikach Atatürka. Trochę to przypomina sektę, natomiast w całym społeczeństwie on też budzi bardzo silne emocje. Wśród religijnych Turków niekoniecznie emocje pozytywne, dlatego że jeszcze kilka lat temu można było być pozwanym za powiedzenie jednego krytycznego słowa na Atatürka. Za jakąkolwiek krytykę jego postaci, jego oceny. Przykład pierwszy z brzegu. Dwie dziewczyny w show telewizyjnym zostały zapytane, czy kochają Atatürka. Przy czym wiadomo było, jak mają odpowiedzieć. Były to religijne dziewczęta właśnie. Jedna z nich odpowiedziała, a czy mam prawo go nie kochać? I za samo to prokurator z urzędu pozwał ją do sądu za obrazę Atatürka i narodu tureckiego. Dzisiaj już by to nie było możliwe, ponieważ jakby istota bycia Recep'a Tayyipa Erdoğana w polityce, czyli obecnego prezydenta Turcji, jego istota bycia w polityce polega na negacji dziedzictwa Atatürka i na takim powolnym krok po kroku odwracaniu do góry na dół wartości, którymi do tej pory kierowała się turecka polityka. On kilka razy powiedział, że to dziedzictwo jest niepotrzebne, chociaż nie jestem jego zwolennikiem, to w kilku przypadkach trudno się z nim nie zgodzić. Jeżeli chodzi jeszcze o tę specyfikę turecką, czy specyfikę tureckiego sposobu bycia, to pisze pan, że taki rodzaj tureckiej odmiany melancholii trochę Turków charakteryzuje. Tutaj jako przykład daje pan umiłowanie pewnych seriali, gdzie ludziom się nie udaje. Im bardziej się nie udaje, tym lepiej. No to nie tylko ja wymyśliłem, bo Orhan Pamuk mówi o tym hüzünie, prawda? Ja znam sam Turków, którzy płynąc promem z Europy do Azji potem... Wszystkich łapie taki rodzaj metafizycznego odrętwienia i to jest bardzo piękne. Ja bardzo lubię na nich patrzeć w takich momentach. A co do seriali, to rzeczywiście w książce jest rozmowa z Deniz Akçay, taką dosyć mocną i znaną marką, taką trochę Iloną Łebkowską tureckich seriali. I Deniz opowiada mi, że Turcy lubią seriale takie, w których się płacze, że... W ogóle, żeby serial się sprzedał, żeby się oglądał, to ludzie muszą siedzieć i płakać, muszą iść chusteczki do nosa w dużej ilości przy takim serialu. Inaczej serial na pewno się nie utrzyma dłużej niż jeden sezon. I Turcy jeszcze lubią, żeby bohaterowie serialu mieli gorzej niż oni. A ponieważ główną widownią seriali jest wschód Turcji, gdzie jest naprawdę straszna bieda. To są takie regiony, gdzie dzieci zaczynają pracować bardzo wcześnie, pracuje się w polu, pracuje się ciężko, więc ci ludzie mają ciężkie życia. A w serialu szukają kogoś, kto ma jeszcze gorzej niż oni. Nie szukają kogoś, kto ma lepiej i nie szukają takiego przykładu, że och, jak będę pracował przez 300 lat bardzo ciężko, to później mój prawnuczek... Czyli nie moda na sukces, tylko jakaś tragedia straszna. Musi być tragedia i to muszą ci ludzie mieć gorzej. I Deniz opowiadała, i opowiada w tej książce zresztą, że za każdym razem, jak próbuje swoim bohaterkom poprawiać życie, a ona jest autorką takiego hitu, który się nazywa Küçük Kadınlar, Małe Kobiety. Cztery siostry, rodzice giną w wypadku samochodowym. Najstarsza, ponieważ ma 18 lat, tworzy coś w rodzaju rodziny zastępczej dla trzech młodszych. I one mają cały czas pod górkę, cały czas, a to ktoś je chce okraść, a to próbuje je porwać, a to próbuje zgwałcić tą najstarszą, a to próbują tą najstarszą sprzedać do domu publicznego. I kiedy tylko Deniz próbowała w tym scenariuszu wysyłać jakieś światełko, że coś może tym dziewczynom się wreszcie uda, to ci Turcy brali za pilota i przełączali na inny kanał. Muszą cierpieć, nie ma wyjścia. A ogląda pan Wspaniałe Stulecie czasem? No, obejrzałem to. Trzy odcinki obejrzałem tak bardziej. I to jest tureckie? Takie tureckie? Czy takie tureckie na eksport? To jest serial, który najpierw miał ogromny sukces w Turcji, zanim się sprzedał i dopiero... Czyli autentyk. Całkowicie autentyk. No to jest taki właśnie serial, jak Turcy lubią, zwłaszcza, że oni strasznie się teraz pławią we wszystkim, co osmańskie. To znaczy dynastia Osmanów, która przez Atatürka została odsunięta od władzy i przez kilkadziesiąt lat popadała w lekkie zapomnienie. W tej chwili jest wielka moda na wszystko, co związane z Czy Erdoğan tę modę jakoś tworzy? W kontrze do Atatürka? Na pewno w dużej mierze, choćby przez swój bardzo wystawny styl życia. I sułtański. No, Erdoğan lubi, jak o nim mówić, że jest nowym sułtanem. Politycznie ten mariaż władzy i religii, który on tworzy, jest bardzo sułtański. I też próba odbudowania potęgi tureckiej i w regionie, i na świecie, i stworzenie takiego kraju, z którego głosem cały świat będzie się liczył, który jak tupnie nogą, to będzie słychać i w Pekinie, i w Waszyngtonie. To jest bardzo osmański sposób myślenia o polityce. Witold Szabłowski jest z nami. Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat. Bir gün krasın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu, bizler bulsak da bu soruyu. Göremiyoruz, çözemiyoruz, birileri iki geri yürüyoruz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen. Dünden kalmış ne var acaba, çok tebrikler bulup alana. Tam bir yapboz hayat acımaz. Yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez, bakamadı hiç. Kafasını çevirip o yere gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandık hep. İnsanlar insanlıktan çıkmış. Bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçek böyle her yerde. Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse. Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde. Peri beni nerelere götürüyor, veremedim ara bile bana bunu getiriyor. Geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım. adım atama adım aratara hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp elimede bir kalem alıp başlıyorum. Tepelere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı gelemez edene geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki kalır geri meri geri kalan iyi değirmeni çevirmeli mi? Hadi beni bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yarım adım ileride yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onu geri durun yasak olan şeyler çok olur. Wspomina pan w Merchabie, że istnieje taki rodzaj języka, slangu, gwary, który się nazywa lubunja, który zmienił trochę sens i znaczenie, zmienił też użytkowników. Lubunja to jest taki slang, którym posługiwali się przez całe lata tureccy transwestyci, w ogóle ludzie w trakcie zmiany płci. A to był cały system językowy, czy poszczególne słowa? Raczej poszczególne słowa, bądź też poszczególne sekwencje wyrazów, które co innego znaczyły w lubundży, a co innego znaczyły w języku tureckim. Historia tego języka jest bardzo ciekawa, ponieważ nigdy ci ludzie nie byli prześladowani w Imperium Osmańskim. Często transwestyci pracowali na dworze sułtana, i sułtan miał nad nimi specjalną pieczę, więc zabicie kogoś takiego bądź prześladowanie go mogło się jakby spotkać z gniewem sułtana, więc oni byli w pewnym sensie specjalnie chronieni. Aż w którymś momencie zostali z dworu sułtańskiego wyrzuceni. I wtedy przeszli do dzielnic cygańskich i te dzielnice cygańskie stały się takim naturalnym azylem dla tych ludzi. Cyganie zawsze byli biedni w Imperium Osmańskim, ci transwestyci też. No, jedna i druga grupa to byli tacy wyrzutkowie społeczni troszeczkę. I ci transwestyci bardzo się z cyganami zaprzyjaźnili i właściwie można ich było bardzo często spotkać razem. Więc lubunja jest taką mieszanką języka Romów z językiem tureckim, z pewnymi wpływami z języka arabskiego, która w dodatku przez lata się troszeczkę unowocześniła i która przez wiele, wiele dziesięcioleci była takim tajnym kodem, którym posługiwali się, no bardziej jednak mniejszości seksualne niż cyganie. A kilka lat temu wypłynęła zupełnie niespodziewanie, ponieważ jeden z najbardziej znanych tureckich transwestytów zrobił z tego taki swój znak rozpoznawczy, że on się lubundżą posługuje, że on będzie lubundżą mówił do ludzi. On jest jakimś celebrytą w Turcji? Jest niesamowitym celebrytą Instagrama. To znaczy ma tam miliony obserwujących i takie hasełko najbardziej znane to Senin Ablam Bebeim. Twoja starsza siostra jest słodkim, małym bobaskiem. Który troszeczkę jakby nie to znaczy w lubundży, co znaczy jak się słowo w słowo przetłumaczy. No, mówione w lubundży to zdanie oznacza twój partner jest bardzo przystojny. No ja jak dzwoniłem do swoich zaprzyjaźnionych Turków i ich witałem tym tekstem, to spadali z krzeseł ze śmiechu. Tak, ponieważ to się stało w Turcji bardzo popularne. I to było takie hasło, którym można było podbić serca i jakby zostać gwiazdą imprezy. Zwłaszcza jeżeli wypowiada je obcokrajowiec, ponieważ Turcy uwielbiają, jak obcokrajowcy mówią po turecku, uwielbiają, jak ktoś się uczy. Co najzabawniejsze, najbardziej lubią, jak ktoś kaleczy. To znaczy, ja kiedy się uczyłem tureckiego, najwięcej przyjaciół i takich ludzi zachwyconych moim językiem tureckim miałem w momencie, kiedy mówiłem najgorzej i najbardziej kaleczyłem. Im lepiej mówiłem, tym mniej ludzi się zachwycało tym moim tureckim, a tym bardziej budziło to jakąś podejrzliwość, takie pytania, dlaczego tobie ten turecki taki dobry potrzebny, czy ty nie jesteś szpiegiem, po co ty się tego uczysz. Więc nigdy tego tureckiego tak naprawdę nie podciągnąłem do jakiejś wyżyny, również dlatego, że jako dziennikarzowi mi się to zwyczajnie w którymś momencie przestało opłacać, bo miałem otwartych bohaterów, kiedy mówiłem kiepsko, kiedy zaczynałem mówić dobrze, to ludzie się zaczynali jednak gryźć w języki. Idźmy jeszcze tropem językowym właśnie. Słowo określające obcokrajowca, yabancı, dobrze tak, mówię? Dobra, tak, bardzo. To też jest głupek. Czy to jest przypadek, czy tak ma być? Nie, tak ma być, bo Turcy są najmądrzejsi. No, to jest najlepsza nacja. Pan Bóg dał, czyli Allah dał im najwięcej talentów, więc są Turcy, jest cała reszta świata. Którzy mają pecha, że nie są Turkami. Którzy nie mogą powiedzieć nemutlu Turkum diene, no nie są szczęśliwi, tylko są nieszczęśliwi. I yabancı, rzeczywiście, ja nawet wyodrębniam taki moment, kiedy oni się patrzą na kogoś, tak jakby był yabancı, tak? Że okej, jesteś trochę głupi, ale masz do tego prawo, bo się nie urodziłeś Turkiem. Wybaczamy. I w tej Tak. I w tej książce jest wiele takich momentów, kiedy ja się o coś dopytuję, a ci Turcy są tacy już mną zniecierpliwieni, mówią: Witold, już się tak nie dopytuj, no po prostu nie jesteś Turkiem, nie zrozumiesz. I to jest ten moment, kiedy się pojawia Yabancı. Ja spędziłem w Turcji grubo ponad półtora roku. Byłem tam na stypendium, jeździłem tam wiele razy jako dziennikarz prywatnie i zawsze prędzej czy później dochodzę do tego momentu, kiedy słyszę to zdanie. To jest taki refren moich wyjazdów do Turcji. Witold, nie dopytuj, nie jesteś Turkiem, nie zrozumiesz. Ja nie jestem Turkiem, to mogę dopytywać. Co to jest turecka biurokracja? Dlaczego nazywa pan ją słynną? Bo ona sięga czasów ottomańskich. Sułtan miał dwór, który wszystko spisywał i absolutnie wszystko powinno być w papierach. Jakby policzyć archiwa osmańskie, same papiery, gdy postawić te teczki jedne obok drugiej, zajęłyby obszar wielkości czterech boisk piłkarskich. Czyli księgowość na wysokim poziomie Stambuł. Ponieważ Stambuł płonął wiele razy, ale nigdy nie był całkowicie zniszczony, więc to archiwum jest zachowane. Ottomani doprowadzili tą biurokrację do jakichś absurdalnych rozmiarów, a Republika Ataturkowska, czy też Republika już nowoczesna, turecka, wiele rzeczy z tych dawnych czasów zanegowała, ale akurat biurokrację sobie zrobiła copy-paste, znaczy skopiuj i wklej. Ja pamiętam, jak byłem w Turcji jako student, nie mogłem się nadziwić, że każde podanie musiało być zaopatrzone w 30 zdjęć. Przed każdym urzędem stali panowie, brało się jedno zdjęcie takie normalne, że się normalnie płaciło fotografowi, żeby zrobił zdjęcie takiej wielkości zdjęcia do dowodu, a później ci panowie za jakieś grosze robili takie kolorowe ksero tego zdjęcia. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, do czego te 30 zdjęć jest potrzebne, ale podanie o akademik 30, jako student 30 zdjęć, podanie o stypendium naukowe 30 zdjęć, podanie o wydanie tymczasowej karty pobytu w Turcji 30 zdjęć. Żartowaliśmy ze znajomymi, że tureccy urzędnicy po prostu takie dzieci w Polsce zbierały pokemony, to oni zbierają te zdjęcia obcokrajowców i się wymieniają. Się. Masz, daj mi dwóch. Masz Witolda? Masz Witolda? Masz już Szabłowskiego? Nie, to wymieńmy na kogoś tam innego. Mamy wybory w Turcji, być może ciąg dalszy przełomowej zmiany politycznej i społecznej w tym kraju. Skoro mówi pan po turecku, to jakie słowo teraz najczęściej współcześnie w ciągu ostatniego roku, dwóch? Inflacja może? No bo wcale nie jest tak dobrze z gospodarką? Czy po prostu Erdoğan jest tym słowem? Wie pan, ja żyję w takiej bańce troszeczkę internetowej, facebookowej tureckiej, więc moi znajomi wypowiadają słowo, które się zaczyna, no, turkolodzy będą wiedzieć, zaczyna się na J, kończy się na K, w środku jest 2R, ale ono ma bardzo brzydkie znaczenie. Mhm. Ale to jest moja bańka facebookowa. A czym żyją przeciętni Turcy w tej chwili? Jeszcze zapytam, to słowo jest pod adresem Erdoğana, czy tak generalnie? Tak. Natomiast żyją w tej chwili wyborami, bo to są pierwsze wybory od wielu, wielu lat, kiedy on może przegrać. Na początku rozmowy powiedział pan, że wygra. Bo ja uważam, że wygra. Mm. Natomiast po raz pierwszy jest szansa, że to jego poparcie wynosi w tej chwili 53%. Przed wyborami jeszcze chyba nie miał tak małego, a przynajmniej od dawna ta przewaga jego nie była tak mała. A jeszcze niedoszacowane są zawsze tam głosy kurdyjskie, że Kurdowie już raz bardzo mocno zaskoczyli, bo partia kurdyjska miała nie wejść do parlamentu, a weszła i bardzo mocno Erdoğanowi namieszała. Więc ja uważam, że on je wygra, ale uważam, że to będą najsłabsze wybory w jego wydaniu do tej pory. Chyba że tym kartkom w urnach wyborczych trochę pomoże. No to jest też specyfika turecka, że on zdobył bardzo wiele twierdz, czy takich zworników, które miały bronić demokracji, ale akurat komisja wyborcza w Turcji do tej pory nie było podejrzeń, są obserwatorzy międzynarodowi i zresztą kilka tych wyników wyborów było naprawdę niekorzystnych dla niego i do tej pory drukowanie wyborów się w Turcji nie zdarzyło. Witold Szabłowski, dziennikarz, reportażysta, autor książki Merhaba był z nami. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo. I dla państwa kilka egzemplarzy proszę pisać z lotu @polskieradio.pl i jak zwykle. Tükenmekte bak dünyanın bütün kaynakları. Bak da gör çekinmişken göğe isyanın bayrakları. Her birimiz karanlıkta ararken şu kör çobanları. Durma sen yak ormanları, kitapları, akılları. En zararlı varlıktır insan. Eğilme önünde uzun kısa fark etmez hiç ölüm var zaten önünde. Sen büyüklendikçe böbürlen ki tanrı değilsin eninde. Sonunda gelir alır canı Azrail elleriyle. Vasıfsız insanların lider olduğu bir dünyadayım. Hepsi güçlü, hepsi suçlu, hepsi ucuz ve sahte. Bu dünya denen sahnede sen korkma konuş olma koyun. Diren ve zaten tek çare öğrenmek ve dirençte. Kime anlatsam, kime dinletsem, kime göstersem. Kim anlar, kim dinler, kim görmez. Kime anlatsam, kime dinletsem, kime göstersem. anlar. Kim dinler, kim görmez. Hazır boyanmışken gözler götürdükçe götür malı. Götürmezsen gözün kalır. Savaşlar var, ölüm kalım. Firavunlar götürsün zaten mezarlar yağmalanır. Memleketimde ya fes ya fötör şapkalar takılır. Seçenek yok bu dünyada, ya sağdasın ya solda. Bu dünya bir toplama kampı, hür yaşamaz yaşatmaz. Bir gül var emme kopartmam, sen doğruluktan şaşma sakın. Şiddetle yol aşılmaz, yalancıyla yol yürünmez. Her bir yandan eser rüzgarım, yıkar duvarları. Buharlaşır dualarım, erir dağların karları. Yüksekten uçar kartalım, bırak konuşsun alçağı. Hayırsız olanların silahlarıysa bedduaları. Kime anlatsam, kime dinletsem, kime göstersem, kim anlar? Turcja zyskuje nową twarz nie tylko przez zmiany społeczne. Tydzień temu prezydent Turcji obwieścił, że do końca przyszłego roku Turcja ma zaistnieć na Antarktydzie. Ma tam powstać pierwsza stacja polarna tego kraju. To może być interesująca zmiana. I równie interesującego dnia Państwu życzę. Udanych wakacji, kto je zaczyna, i wytrwałości tym, którzy odliczają pewnie dni i tygodnie do wyjazdu. Paweł Drozd, do usłyszenia. Oye, por favor, señora, ¿dónde está Estambul? Estoy perdido aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Dile, dile, hangi dilden konuşuyorsun? Anlamıyorum. ¿Cómo? Aa, İstanbul mu? Burası canım İstanbul. Así. Haydi. Ada vapuru yandan çarklı. Bayrakları donanmış caf cafılı. Ada vapuru yandan çarklı. Bayrakları donanmış caf cafılı. Simitçi, kahveci, gazozucu. Autopromocja. Sezon wakacyjny w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Nieoficjalnie otwieramy na wielkiej wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Gdzie? W Sopocie. Boznańska, Makowski, Stryjeńska, Fałat, Witkacy Luczułkowski, Wyspiański i inni. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski oraz kurator wystawy Bogusław Deptuła. Do usłyszenia dzisiaj o 17:00. Mecz z Latynosami wszak to nie żarty. Wieczór spędzimy więc w strefie kibica wraz z kolegami z redakcji sportowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy. Wieraty gratis dla ciebie mamy. Gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Weekendowe okazje w Biedronce. Przyjdź po wyśmienite produkty w supercenach. Na przykład szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo. Kraina Mięs, tylko 8,49 za kilogram. A kiełbasa śląska Czas na Grill, jedynie 6,90 za opakowanie 1 i 3 kg. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.